Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polacy kończą lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy z 10 medalami. Kierowca autokaru, który w nocy z piątku na sobotę miał wypadek w Jarosławiu na Podkarpaciu, usłyszał prokuratorskie zarzuty. W centrum Pragi protestowali przeciwnicy obostrzeń sanitarnych. 10 medali. Z takim dorobkiem polscy lekkoatleci kończą Mistrzostwa Europy w Toruniu. Dziś między innymi po złoto na 800 metrów sięgnął Patryk Dobek. Więcej o wynikach w sporcie tuż po serwisie. Przemyska prokuratura postawiła kierowcy ukraińskiego autokaru zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę na autostradzie A4 pod Jarosławiem. Zginęło 5 osób, a 25 nadal przebywa w podkarpackich szpitalach. O zarzutach wobec 48-letniego Wołodymyra K. mówi zastępca prokuratora okręgowego w Przemyślu Beata Starzecka. Wołodymyrowi K. ogłoszono zarzut popełnienia przestępstwa, sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, przy czym przyjęto, że podejrzany tego czynu dopuścił się działając nieumyślnie. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, tłumacząc to niepamięcią i złym stanem emocjonalnym. Pogrzeb Jana Lityńskiego odbędzie się w Warszawie. Te informacje przekazał Eugeniusz Smolar. Były działacz opozycji w czasach PRL-u spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach obok m.in. Jacka Kuronia, Bronisława Geremka i Henryka Wójca. Jan Lityński utonął 21 lutego w Narwi w okolicach Pułtuska, próbując ratować psa, pod którym załamał się lód. Jego ciało odnaleziono w ubiegłą sobotę. Przeciwnicy noszenia maseczek i innych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa próbowali protestować w Pradze. Demonstrację zakończono po kilkunastu minutach. Policja zatrzymała 17 osób, w tym jednego z czeskich posłów. Więcej o tym w korespondencji Wojciecha Stobby. Przeciwnicy rządowych restrykcji spotkali się na dwóch manifestacjach zorganizowanych na placu Wacława i rynku staromiejskim. Po zebraniu się dozwolonej liczby 100 protestujących policja uniemożliwiła wejście kolejnym uczestnikom na każdy z placów. Zgromadzenia zostały zakończone, a służby wezwały do rozejścia się. Po krótkim czasie część demonstrantów wróciła do centrum, gdzie doszło do przepychanek. Z powodu nieprzestrzegania obostrzeń sanitarnych zatrzymano 17 osób, w tym organizatora jednej z manifestacji, posła Lubomira Wolnego. Parlamentarzysta jest jednym z najzagorzalszych przeciwników rządowych restrykcji i regularnie występuje w izbie poselskiej bez zasłoniętych ust i nosa. Minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek przekazał, że Wolnego zatrzymano po tym, jak w trakcie manifestacji odmówił założenia maseczki na polecenie policji. W związku z obowiązującymi w Czechach ograniczeniami w przemieszczaniu się zawrócono kilka autokarów z demonstrantami jadącymi do Pragi, m.in. z Karwiny i Brna. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Na koniec tego tygodnia przypominamy jeszcze o sukcesie Polskiego Radia. Publiczny nadawca znalazł się wśród laureatów nagród Feniks 2020 za najlepsze płyty o tematyce religijnej. Album Stanisław Moniuszko Msze otrzymał pierwsze miejsce w kategorii muzyka chrześcijańska. Ta płyta to owoc obchodów 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. To jest pierwsze w historii nagranie tych mszy, tak jak one zostały skomponowane przez Stanisława Moniuszkę, czyli z udziałem orkiestry, a nie tylko samych organów. Mówił dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie Krzysztof Kur. Kolejny album Polskiego Radia, Ufam, że mnie słyszycie, 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, otrzymał wyróżnienie w kategorii multimedia. Polskie Radio otrzymało także wyróżnienie za płytę Mikołaj Gomułka, melodię napisał też polski Opera Omnia. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Adam Malecki. I na początek halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. O wywalczonych dzisiaj medalach przez Polaków opowie Dariusz Urbanowicz. Niespodziewanym halowym mistrzem Europy na 800 metrów został niesamowity Patryk Dobek. Patryk nominalnie biega na 400 metrów przez płotki. Jest siedmiokrotnym mistrzem Polski na stadionie. Ale od kilku tygodni zadziwia wszystkich właśnie na 800 metrów. Srebro wywalczył Mateusz Borkowski, Adam Kszczot o sensacjo poza podium. Dwa medale na 800 metrów wywalczyły też panie. Joanna Jóźwik srebro, Angelika Cichocka brąz. Cichym bohaterem tych mistrzostw jest Paweł Wiesiołek. Być może dzięki niemu przypomnimy sobie o wielobojach. Jego brąz w siedmioboju też należy uznać za wspaniałą niespodziankę. Wymarzony, wyczekany brązowy medal Mistrzostw Europy. Mamy to. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ czekałem na niego 12 lat. Jak nie więcej, z różnymi perypetiami. Życiówka 6133 punkty. To jest to. Pod znakiem zapytania stanął dotąd niby pewny medal w sztafecie 4x400 metrów. Ze składu w ostatniej chwili ze względu na kontuzję wypadła liderka Aniołków Matusińskiego Justyna Święty-Ersetic. Zastąpiła ją Aleksandra Gaworska i wraz z Natalią Kaczmarek, Małgorzatą Chałupkowalich i Kornelią Lesiewicz wywalczyły brąz. Tak jak Piotrek Lisek, który nie znalazł sposobu na Armanda Duplantisa, ale na niego nikt nie ma sposobu. Szwed dziś znów atakował rekord świata. Z Areny Toruń, Dariusz Urbanowicz. W piłce nożnej w Ekstraklasie po 0-1 przegrały Śląsk Wrocław z Legią Warszawa oraz Pogoń Szczecin z Lechem Poznań. Piast Gliwice wygrał ze Stalą Mielec 2-1. W ligach zagranicznych w derbach Manchesteru United wygrało 2-0 z City. Kolejna porażka Liverpoolu, tym razem 0-1 z Fulham. W derbach Madrytu na remis 1-1 Atletico z Realem. W Serie A gola strzelił Bartosz Bereszyński, pierwszego w sezonie, a Sampdoria zremisowała 2-2 z Cagliari. Trafił także Arkadiusz Reca, a Crotone pokonało 4-2 Torino. Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie gra z Bolonią z Łukaszem Skorupskim w bramce. W siatkówce pokaz siły lidera. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Werwą Warszawa 3-0. Trefl Gdańsk ograł Aluron Warte Zawiercie. A Arka Gdynia wywalczyła Puchar Polski Koszykarek. W spotkaniu finałowym rozgrywanym w Gdyni Arka pokonała CCC Polkowice 69-65. Kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro też będzie się chmurzyć, ale można będzie i liczyć na przejaśnienia. Miejscami przelotnie popruszy śnieg. Na termometrach zobaczymy od minus 1 do plus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Elastyczne, elastyczne, elastyczne, elastyczne. Marian, a co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o elastycznych ratach 0% w Media Expert. Mówię ci, prawdziwy przebój, Barbara. A podoba mi się. Elastyczne raty 0% w Media Expert. Telewizory Smart już od 14 zł miesięcznie. Na przykład telewizor Philips 58 cali. Teraz za niecałe 32 zł miesięcznie. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 8 minut po 21. Dzień marca i 697 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Dobry wieczór, za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska, za konsolety Agnieszka Łukasiewicz. Będziemy tu z Państwem do północy. For me and you. skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Że oryginał Louisa Armstronga państwo świetnie znają, ten utwór absolutnie na pamięć. To był rok 67, ten oryginał. A tu tak piękny cover stworzył John Batiste. Nie Jean Baptiste, tylko John Batiste. Jonathan Michael Batiste, urodzony w Stanach. Do jego muzyki na pewno wrócimy w kolejnych naszych spotkaniach po ciemnej stronie mocy. Dziś dźwięki nieoczywiste, a wcale nie filmowe, to taka zapowiedź na naszym trójkowym Facebooku, bo rzeczywiście układając nasze dzisiejsze spotkanie i przysłuchując się temu, co dla państwa wybrałam, pomyślałam, to naprawdę brzmi jak ścieżka dźwiękowa do jakiegoś zaskakującego filmu, a to tylko kilka nowości, ale zanim do nowości, to Waldeka, przypomnimy sobie, z Grand Casino Hotel, utwór z zeszłego roku. Like never seen before. The Beginning, to z albumu z zeszłego roku Grand Casino Hotel Klausa Waldecka, który pochodzi z Wiednia. Jego muzykę bardzo często wielu dziennikarzy zalicza do trip-hopu, chociaż tak naprawdę no, takim czystym trip-hopem Waldek się nie zajmuje. A szczególnie z tego nowego albumu to już zupełnie nie trip-hopowo brzmieć będzie. Ten nowy album to Waldek Sextet, tak został wydany w sextecie. It might be French, taki jest jego tytuł. Waldek, tudzież Waldet, Waldek Sextet i przepiękny jego nowy album It Might Be French. On jest króciusieńki, ma tylko 4 utwory. Sweetest Lies za nami. Nie wiem jak państwo, ale ja teraz słuchając tej muzyki to podróżuję zdecydowanie starym kabrioletem w takim zgaszonym oliwkowym kolorze, waliski na tylnym siedzeniu i zastanawiam się, czy po drodze znajdę w miarę jakiś dobry motel i czy starczy mi pesos w portmonetce. Tak, ten kabriolet zdecydowanie ma zgaszony oliwkowy kolor, bo to bardzo słoneczny kraj jest tam, gdzie ja jestem z państwem. Waldek i Waldek Sextet tak naprawdę i jego nowy album It Might Be French. Jeszcze dwa maleństwa z tego albumu. Ja szybciutko tylko powiem. Adres mailowy działa csm@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu. No i 3 miejsca na znanym portalu społecznościowym, bo i Facebook trójkowy i przyczajona w eterze taka strona i jeszcze taka grupa jest. To audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. To teraz gdzie się przenosimy? Thank you. Waldek i sextet It Might Be French. Naprawdę polecam z całego serca do przesłuchania. Tak pięknie pachnie latem, jo, rivierą francuską nawet bym powiedziała. To wbrew temu, co za oknem, bo nie wiem jak u Państwa, ale w Warszawie naprawdę dzisiaj strasznie zimno i okrutnie wieje. Przenosimy się do Paryża. Je t'aime beaucoup. Still my loving darling, still in with a kiss. takie jazzowe subtelności i delikatności na początek naszego spotkania. To był Waldek i Sextet. W zeszłym roku, nie wiem czy Państwo pamiętają, przyniosłam ze sobą dwa malusieńkie albumy, prawie jeden większy, a drugi mniejszy, Ego Ellie May, i pomyślałam, dobrze, to jak tak mamy wywoływać tę wiosnę dzisiaj, muszę zrobić ćwiczenia logopedyczne przy mikrofonie, chyba dziś, to czemu by nie sięgnąć po jej albumy i nie odkurzyć, szczególnie, że może nie wszyscy słyszeli jej twórczość. Ego Ella May też będzie miło, ciepło i delikatnie. Z albumu So Far na początek. Stuck between two sides, I've taken time and rationing it. Still don't get no sleep, it's 4 p.m. and I forgot to eat again. It don't help my quest to be kinky, curvy, appeal to men. Cause that's all that matters, right? Being something that they like. Dumb it down, forget my mind. Something sounding like that might make me more marketable. That's what I've been told I should want. And there's so many opinions, I had to step back from it all. Still don't get no sleep, but while I awake, hoping peace finds me. I can't catch a break, left one man and went straight to the next. After I told him that I needed to be by myself. Needed to be by myself. Everything, everything, everything, everything's bull. Under the heavens, all I see, all I hear is blue. Everything, everything, everything, everything's blue. Under the heavens, all I see, all I hear is blue. Everything, everything, everything, everything is full. Ego Ella May albo Ego Ella May, to zależy, trzeba by sprawdzić tak naprawdę, jak pani Ella May to pierwsze swoje imię wymawia. Z albumu So Far z 2019 roku tak rozpoczęliśmy przygodę z jej muzyką, a to naprawdę będzie teraz poważny ciąg dalszy z albumu, który się ukazał w zeszłym roku. Honey for Wounds. No, miód na rany zdecydowanie pani Ego Ella May potrafi nam lać. Pierwszy utwór z Theo Crockerem. We stayed on the phone for an hour or something. Father spoke softly and told me that I'm doing just fine. Well, alright. Missed the bus by a second or two. That usually screw, but today it's okay. I'm alright. I'm alright. I'm out. Put it all for on

smoke as I reach for my pocket and my phone. There's no text, there's no missed calls. In the morning we can start over. In the morning we can start over. In the morning we can start over again. Reading about traumas and our daughters has got me shook. I got things to learn, I got fears to burn, till then I won't cook a bun in my oven when I wanna get wet, no matter how my guy protests. On the third day we shall rise again and come back around. Been here before, kinda sick of myself, but also quite proud. It's hard being at the mercy of men and dealing my cards with the wrong hand. In the morning we can start over. In the morning we can start over. In the morning we can start over. Piękne, naprawdę piękne. Bardzo się cieszę, że Państwu również się podoba, bo maile spływają. Co prawda to nie jest nowość, bo to debiutancki album. Wcześniej było kilka mini albumów i singli Ego Ellie May, Honey for Wounds, wydany w zeszłym roku, ale jednak okazuje się, że dla niektórych z Państwa nowość. No to jeszcze jedno maleństwo z tego albumu. And one